ירושלים גילובה, גילובה כל אוהבי הכל אוהבי, עשיסו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהבי, עשיסו את ירושלים גילובה. zum besanet ami paret azisu et yerushalayim giluba giluba kolo ave akolo ave azisu et yerushalayim giluba giluba kolo ave azisu et yerushalayim giluba giluba kolo ave akolo ave azisu et yerushalayim giluba די שומרים כל היום וכל הלילה, על חומותי עיר דוד נפקדת, די שומרים כל היום וכל הלילה. עשיסו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהבי הכל אוהבי, עשיסו את ירושלים גילובה, גילובה כל אוהבי. Zoo.